person. तदात्मानमेवावेद अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अजयत्। तत्र देहोह संस्कृतो एकत्वमनुपश्यतः। इत्येवमादिराः श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरम् मोक्षम् वर्तयन्ति मध्ये कार्यान्तरम् वारयन्ति। अभयम् वै जनक प्राप्तस्य। अभय प्राप्त होने ये संस्कृत में धातु जो है वो थी है थी। जब आदमी डरता है तो डर के भी ऐसे आवाज करता है ही जैसे मालूम होता है ना, जब रात के सफर में डर जाए या चोर देखें अचानक तो वो भी धातु है मूल को। इनका भी ध्वनि के साथ संबंध है, कई सभी शब्दों का है, वो मूल में कैसे रहते हैं और कैसे निकलते हैं। तो ये भय का उपलक्षण है। तो अब देखो मनुष्य को भय कैसे होता है। किसी को अपने से संबंध जो है ना, संबंधी पदार्थ है, संबद्ध पदार्थ है, उसके नाश से भय होता है। जैसे अपना पैसा जाए, अपना मकान जाए, अपना रिश्तेदार बिछड़े मरे, तो संबंध नाश से मनुष्य को भय होता है। तो ये ब्रह्म जो है वो संबंध रहे तो ब्रह्म में भय कहां से, जहां बंध ही नहीं वहां संबंध कहां। ये बंध का महावक्ता संबंध है। तो इसमें सम्यक्ता क्या है, जैसे एक समाचार तार से आता है, तार पर चढ़ के आता है, टेलीफोन पर चढ़ के आता है, और एक बेतार का तार आता है। तो बंधन जो है वो कमर में या हाथ में या गले में कहीं रस्सी लगाने से होता है, और तो संबंध जो है वो बिना बाहरी रस्सी के ही होता है। बाप बेटे या पति पत्नी या भाई भाई कहां बंधे हुए हैं, मकान और धन कहां बंधा हुआ है, बंधन के बिना ही जहां बंधन हो जाए उसको संबंध बोलते हैं। सम माने सम्यक और बंध माने बंधन। बंधे हुए हैं भली भांति है? लेकिन ऊपर से ढूंढो तो न कहीं जंजीर है न कहीं रस्सी है, इसी का नाम होता है संबंध। तो कोई कोई चीज संबंध के नाश से नष्ट हो जाती है। कई वस्तु ऐसी होती है जो कार्य के नाश से नष्ट हो जाते हैं। कई ऐसी वस्तु होती है जो कारण के नाश से नष्ट हो जाते हैं। कई वस्तु ऐसी होती है जो आश्रय के नाश से नष्ट हो जाते हैं। कई वस्तु जो है वो स्वयं परिणाम को प्राप्त होकर के नष्ट हो जाते हैं, विकार से, अपने विकार से नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मदेव है महाराज, इनका स्वतः नाश होगा कि परतः, तो स्वयं तो इनका नाश हो नहीं सकता क्योंकि न परिणाम है न विकार है, और परतः इनका नाश होगा नहीं, दूसरा इनका नाश करने वाला कोई है नहीं। तो न स्वयं नष्ट होंगे न दूसरा नष्ट करेगा, जिनका कोई दूसरा आश्रय ही नहीं है तो आश्रय के नाश से कहां से नष्ट होंगे। अच्छा, इनका कोई कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है तो नाश कैसे होगा, और जब द्वैत ही नहीं है तो संबंध कहां से होगा है? और जब द्वैत ही नहीं है तो शत्रु कहां से होगा, संबंध में शत्रु मित्र दोनों नाश के हेतु होते हैं। तो जिसका हम नुकसान करते हैं वो हमारा भी नुकसान करता है। अब मच्छर को भी आप मक्खी को भी छोटी नहीं समझना। एक दिन हाथी चला जा रहा था तो किसी ने कहा कि हाथी तेरे पांव से नीचे सीटियां पड़ती हैं, मर जाती हैं, जरा संभाल के तो चल। तो आते हैं मेरे सामने चींटी क्या है। तो महाराज एक दिन ऐसा हुआ कि एक चींटी उसके सूंड में घुस गई और वो जाकर भीतर काटे तो बहुत पहले तो सांस बड़े जोर जोर से फेंकी तो छोड़ा नहीं उसने, फिर सूंड पटकना शुरू किया तो और चोट लगी, फिर अपने आप ही इधर उधर पटकने पटकने लगा, लेकिन आखिर में हाथी मर गया और चींटी जिंदा रही उसके सूंड के भीतर, वो नहीं मरी। तो दुनिया में कोई चीज छोटी नहीं होती है। तो अगर ब्रह्म का कोई छोटा सा भी दुश्मन होता तो मर जाता, लेकिन ब्रह्म का कोई छोटा सा भी दुश्मन नहीं है। दूसरा है ही नहीं है। देखो, हम लोग दांत से गेहूं को चबाते हैं, चने को चबाते हैं, कई चीजों को खा जाते हैं ना दांत से चबा चबा के, और हम समझते हैं कि हम उसको चबा रहे हैं, पर वो धीरे धीरे दांत को दांत को चौपट कर देती है, वो चीज पता ही नहीं चलता है। ये हम लोग आंखों में दूसरी चीजों को बचा लेते हैं, पर जो चीजें आंख में जाती हैं वो आंखों को धीरे धीरे धीरे कमजोर बनाती हैं, एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो कोई मित्रता से मारता है, कोई शत्रुता से मारता है। दूसरा होगा तो वो कहीं न कहीं तकलीफ पहुंचाएगा। तो ये जो ब्रह्म है इसके दूसरे ही नहीं है। तो द्वितीय आगवई है भवती, द्वितीय से भय होता है, और ब्रह्म में न शत्रु है न मित्र है न मां है न बाप है, और कोई संबंध नहीं है, न कार्य है न कारण है और न आश्रय है, न स्वतः न परता। किसी प्रकार से ब्रह्म के लिए कोई भय प्राप्त ही नहीं है। अब लो अवयम अवयव, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो वो निर्भय हो गया। अवयम अवयव जनक प्राप्त सी, तो जनक तुझे अभय ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अब निर्भय, अब ये देखो कि असल में ब्रह्म भाव से, ब्रह्म ज्ञान से जो अभय प्राप्त होता है उसकी सकल सूरत कुछ दूसरी है। एक आदमी कमरे में बंद होकर अभय होता है, बच्चा है वो अपनी मां की गोद में पहुंच के अभय हो जाता है, जैसे भक्त लोग हैं वो ईश्वर रूप मां की गोद में पहुंचे और निर्भय हो गए। कोई कमरे में बंद होकर निर्भय हो जाता है, ऐसा होता है ना, कोई हाथ में बंदूक लेके निर्भय हो जाता है, जब हमारा कोई क्या करेगा। पर ब्रह्म की निर्भयता जो है वो दूसरे ढंग की है। तो वो किस ढंग की है उस पर विचार करो। तदात्मानमेवावेद अहम् ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्। उसके निर्भयता का रूप जो है वो दूसरा है। हे भगवान, क्या है उसकी निर्भयता का रूप? असल में ये जीव नाम धारी जो ब्रह्म है, ये तत् शब्द का अर्थ है। तत् जीवाख्यम ब्रह्म आत्मानं एव अवेत् अवेत् ज्ञातवत्। ये जो जीव नामक ब्रह्म है, नाम है जीव पर है ब्रह्म, जैसे घटाकाशाख्य आकाश, ये घटाकाश नामधारी जो आकाश है, तो है तो वो दरअसल वो आकाश है, पर घट की उपाधि से उसका नाम हो गया घटाकाश। तो असल में ये जीवात्मा जो है वो है तो ब्रह्म, परंतु इसका नाम हो गया जीव। वे तो एक मनुष्य है, उसका नाम हिंदू है, उसका नाम मुसलमान है तो मनुष्य, परंतु नाम हो गया हिंदू मुसलमान। तो ये जो हिंदू नामधारी मानव है, मुसलमान नामधारी मानव है, ऐसे बोलते हैं ना, अपने में मुसलमानत्व की कल्पना से युक्त, अपने में हिंदुत्व की कल्पना से युक्त जो मानव है, अब उसको मानव होने के लिए कुछ करना तो नहीं है ना। उसने क्या किया? आत्मानमेव अवेत्, अपने आप को उसने जाना। अपने आप को क्या जाना? कि जैसे मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूं, मनुष्य हूं, तो इसी तरह से उसने अपने आप को जाना कि मैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, कोष की जो उपाधि है आनंदमय, कोष की जो उपाधि है अज्ञान की जो उपाधि है अविद्या भी एक उपाधि है, उस उपाधि से संसृष्ट मैं नहीं हूं, तो मैं तो सचमुच ब्रह्म ही हूं, वस्तुतः ब्रह्म ही हूं। आत्मान मेवावे, अपने आप को उसने जाना। तत् जीवाख्यम ब्रह्म आत्मान मेव अवे ज्ञातवत् अजानात्। अब ज्ञात नारायण, उसने अपने आप को जान लिया, अपने आप को जान लिया। बोले बाबा, ये तो सब बोलते हैं, उपासना धर्म में भी अपने को जानना पड़ता है, वो कि मैं जीव हूं ये ईश्वर है, मैं स्व हूं ये पर है। ये देखो वेदांत के स्व पर में फर्क है ना, वेदांत में तो देहादि को पर बोलते हैं और अपने को स्व बोलते हैं, और उपासना शास्त्र में अपने को स्व बोलते हैं और ईश्वर को पर बोलते हैं। पर तत्व, स्व तत्व को जानो और पर तत्व को जानो। तो उनके यहां भी बोलते हैं कि हम अंश हैं, भगवान अंशी है, हम जानते हैं कि हम अंश हैं, हम नियम हैं वो नियमता है, हम आश्रित हैं वो आश्रय हैं, हम उनके सेवक हैं वो स्वामी हैं, हम भी अपने को जानते हैं। तो बोले कि ठीक है, वो जानना भी सही है, पर वो जानना उपासना का अंग है। आत्मान निरावे, अपने आप को जाना, उसने क्या जाना? कि अहम ब्रह्मास्मीति अवे, उसने ये जाना कि मैं ब्रह्म हूं, मैंने उसके ज्ञान का स्वरूप बताया। उसको जो ज्ञान हुआ तो ये नहीं हुआ कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय। देखो आप तो एक बात सुना, मनुष्य जब मां के पेट में से निकलता है या बाप के पेट में से मां के पेट में आता है, वो तो बात ये माताओं का अभिमान ही है कि हमारे पेट में बच्चा पैदा होता है, हैं? तो बच्चा तो बाप के पेट में पैदा होता है। अच्छा, तो बाप का भी अभिमान ही है कि बच्चा हमारे पेट में पैदा हुआ, क्योंकि वो तो गेहूं के पेट में से आया, अंगूर के पेट में से आया, मटर के पेट में से आया, पानी के पेट में से आया, वो तो ये मेरा बच्चा है, ये अभिमान ही करते हैं, मेरे पेट में रहा, ये भी अभिमान है, बाप का भी मां का भी, और बिल्कुल झूठ ही है। तो गेहूं ने अंगूर ने अभिमान किया कि मेरे पेट में बच्चा, तो पंचभूत में पानी ने कहा कि नहीं बेटा तुम्हारे पेट में नहीं आया, पानी ने कहा मेरे पेट में आया है। पानी ने जब अभिमान किया तो आकाश ने कहा कि नहीं तुम्हारे पेट में नहीं मेरे पेट में। तो ये जो नाम रूप का व्याकरण होता है, व्याकरण माने किसी वस्तु को विशिष्ट आकार देना, विशिष्टाम आकृतिम आपाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम्। विशिष्ट आकृति जैसे राम, ये शब्द है व्याकरण, रम धातु है, व्याकरण ने क्या किया, राम बना दिया, रम माण बना दिया है, राम बना दिया, रम माण बना दिया, रमते बना दिया, ये धातु की एक विशिष्ट आकृति दे दी, इसका नाम व्याकरण, रामा रामो रामा बना दिया। तो इसी प्रकार महाराज ये नाम रूप का जो व्याकरण हुआ वो शुद्ध ब्रह्म का ही आकाश में एक व्याकरण हुआ, जल में एक व्याकरण हुआ, बीज में एक व्याकरण, मनुष्य के पेट में एक आग, पुरुष के पेट में एक व्याकरण हुआ, स्त्री के पेट में एक व्याकरण हुआ, ये तो व्याकरण है, और बाहर एक व्याकरण हुआ। माने जैसे जेवर अनेक रूप में गढ़े जाते हैं, जैसे खान में से वो हीरा निकला कुछ है ना, उसकी सफाई हुई कुछ, गड़ा गया कुछ, छेदा गया कुछ है ना, ऐसे ये महाराज ये जो ब्रह्म तत्व है ये उपाधि के भेद से इस नाम रूप को प्राप्त होता है। एक व्याकरण हुआ, मनुष्य के पेट में एक पुरुष के पेट में एक व्याकरण हुआ, स्त्री के पेट में एक व्याकरण हुआ, ये तो व्याकरण है, और बाहर एक व्याकरण हुआ। माने जैसे जेवर अनेक रूप में करने जाते हैं, जैसे खान में से हीरा निकला कुछ है ना, उसकी सफाई हुई कुछ, गड़ा गया कुछ, छेदा गया कुछ है ना, ऐसे महाराज जो ब्रह्म तत्व है ये उपाधि के भेद से इस नाम रूप को प्राप्त हो पाया। तो अब संन्यास क्या है, तो आप ब्रह्म को समझाने के लिए हम संन्यास का उदाहरण कर रहे हो, ये मत समझना कि हम संन्यास कर जा रहे हैं, संन्यास संसाधन में हमारी कोई रुचि नहीं है, वो तो जिसकी अगली रुचि होती है कि हम संन्यास को संन्यास को हम निराधारण प्रयोग करो। मां के पेट से जब तुम पैदा हुए थे तब तुम भी थी कर नहीं, जने था कि नहीं, ब्राह्मण हूं ये अभिमान था कि नहीं, तो मेरा सोहन मोहन नाम है कि ये था कि नहीं था। अच्छा, मां के पेट में आने के पहले बाप के पेट में भी नहीं था और बाप के पेट में आने के पहले अंगूर का भी नहीं था और अंगूर में आने के पहले पानी में भी नहीं था। भगवान, ये जिस अद्वितीय अनंत अविनाशी परम ब्रह्म तत्व में ये मैं जीव ऐसा नाम पड़ गया है और विदान ही संसर्ग से आकृति आ गई है, तो नाम और रूप देव उपाधि है, नाम रूप देव की उपाधि। तो अब देखो वो ब्रह्म तत्व की बात छोड़ दो, मां के पेट में से निकले तेजी नहीं थी, मुंडन संस्कार करा के तेजी लाई गई और यज्ञोपवीत संस्कार करा के ही यज्ञोपवीत लाया गया। तो ये क्या हुआ कि एक मनुष्य में वर्ण का और वर्णित्व का आरोप हुआ, अध्यारोप हुआ। बिल्कुल, अब तुम ब्रह्मचारी धर्म का पालन करो, अब तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, अब तुम वानप्रस्थ धर्म का पालन करो, और जैसे सिपाही बना के ड्यूटी देते हैं, जैसे सैनिक बना के ड्यूटी देते हैं, ऐसे ब्राह्मणिक संस्कार करके ड्यूटी दे रहे हैं। और मेरे भाई, ये जो जज्ञों का विचित्र है, ये जो शिक्षित्र है ना, ये तुम्हारे शरीर के साथ पैदा हुआ कि अध्यारोप है, कहा अध्यारोप है, तो आओ इस अध्यारोप का अपवाद कर दे, है ना। तो फिर से पंडित इकट्ठे हुए और वैसे ही देवी बनाई और वैसे होम हम किया और वो महाराज गंदे पदीत निकाला, तेजी निकाली और वे गंदे पदीत और तेजी के द्वारा अपने में ब्रह्मचारित्व आदि का अध्यारोप किया था, इसका अपवाद हो गया। तब फिर कहां पहुंच गए कि जथा जाकर रूप धरा, संन्यास धर्म में ये बात आती है, जैसे मां के पेट से पैदा हुए थे उसी रूप में हो जाना संन्यास है। मन बीच में जो अध्यारोप किया था उसका अपवाद हो गया और जैसे मां के पेट से निकले ये संन्यासो परिषद है, ये परमहंस परिव्राजको परिषद है। यथा जात रूप धरा, जैसे मां के पेट से निकले थे वैसे ही हो गए। जब बीच में ये जो पोशाक, ये जो देश बनाया था, ये जो पोशाक बनाई थी, है ना, अरे भाई दाढ़ी बाल थोड़ा बढ़ा लिया, अपने में हिप्पी पने का आरोप कर लिया, ये जन्म से हिप्पी तो पैदा नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो जीवत्व तो है अपने अंदर, ये जो जीवत्व तो है ब्रह्म में, जो जीवत्व तो है वो अपने में एक देश लिया, एक अभिमान लिया और अपने में जीवत्व का आरोप कर लिया। परंतु इसमें बात ये हुई कि नाम तो भले लोगों ने रख दिया हो कि तेरा नाम मोहन सोहन या जीव, लेकिन नारायण ये उपाधि जो है ये पता नहीं कब से लगी हुई है और अपने में परिच्छिन्नता की भ्रांति अनिर्वचनीय न जाने कब से है। तो ये जो अपने को जीवत्व न अध्यारोपित किया हुआ है अज्ञान के कारण, इसका अपवाद करना आवश्यक है। तो है तो पहले से ही मनुष्य ही, परंतु अपने में ब्रह्मचारित्व, गृहस्थत्व, वानप्रस्थत्व आदि का जब अध्यारोप किया तो इसका अपवाद करके, है ना, संन्यासीपना जो है ये केवल अपवाद प्रधान है, न यतेराश्रम प्रायः, मैं सन्यासी हूं इस अभिमान का उदय अपेक्षित नहीं है, परंतु मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, इस अभिमान की निवृत्ति अपेक्षित है। कैसी प्रकार महाराज मैं ब्रह्म हूं ये अभिमान धारण करना अपेक्षित नहीं है, बल्कि ये जो जीव बने का अभिमान आया हुआ है और उसकी जो रूपरेखा बनी है, रूपरेखा क्या बनी है कि मैं देह हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मनुष्य हूं, ये रूपरेखा बन गई है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं इंद्रियवान हूं, मैं मनस्वी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न हूं, ये जो अभिमान बन गए हैं, इन अभिमानों को काटने के लिए जैसे अन्य अध्यारोपों का अपवाद होता है, वैसे जीवत्व के अध्यारोप का भी अपवाद होता है। देखो, जब कायदे से कोई नौकरी करते हैं तो कायदे से इस्तीफा देना पड़ता है, जब रजिस्ट्री से विवाह करते हैं तब कानूनी ढंग से तलाक देना पड़ता है, इसी प्रकार जब शास्त्रीय रीति से अपने में कोई अध्यारोप करते हैं तब शास्त्रीय रीति से उसका अपवाद करना पड़ता है। तो इसी प्रकार अपने ब्रह्म में ये जो जीवत्व है, जीवपना, कोई भी माई का लाल बता दे कि मैंने अपने जीव बने को देखा है, जीव बने को देखते ही तुम जीव बने से न्यारे हो जाओगे, यही आज का देखो कि जीवता परिच्छिन्न है और ज्ञान परिच्छिन्न नहीं है, परंतु अपने को ब्रह्म जानने से ब्रह्म से न्यारे नहीं हो जाओगे। जिस चीज को जानकर तुम ये समझ सको कि ये न्यारी चीज है, मैं इसको जानता हूं, ये जानी जाने वाली चीज है और मैं जानने वाला हूं, जिस चीज को जान करके तुम जानी जाने वाली चीज से न्यारे हो जाओ, वो तो जड़ है, दृश्य है, परिच्छिन्न है, और तुम्हारा जीवन तो भी ऐसा ही है। और जिस चीज को जान करके तुम उससे अलग न हो सको, उसका नाम ब्रह्म है। तो वो क्या है, तो ब्रह्म तो अनंत है ना, तो अपने को ब्रह्म जानोगे, ब्रह्म को जानोगे तो तुम ही ब्रह्म हो, तुमसे अलग होकर ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा। तो ये ज्ञान का उल्लेख किया, उल्लेख किया माने ज्ञान का स्वरूप बताया, संस्कृत भाषा में उल्लेख करने का अर्थ ये होता है कि उसको जाहिर कर दिया हो, है ना। जैसे पहले एक तो लिपि होती थी, लिपि तो क्या करते थे कि ताड़ के पत्र पर स्याही से लिख देते थे, तो लेप किया गया ना, लेप किया गया तो लेप लिपि हो गई, हैं, और एक सुई लेकर के, सूजा लेकर के और ताड़ के पत्ते पर अक्षर उभार दिया तो इसका नाम उल्लेख हो गया, है ना, उल्लेख हो गया। और लोहे से टंका कर दिया हो, उत्टंकित कर दिया, उत्टंकित टंकन, तो स्याही का उत्टंकन नहीं, जैसे आजकल वो अंधे लोग होते हैं ना, वो कागज पर, आप लोगों ने कभी देखा होगा, मोटे मोटे कागज पर कागज में ही छेद बना देते हैं और उसको फिर हाथ से छू के पढ़ लेते हैं कि क्या छेद है ना, स्पर्श के द्वारा अक्षर ज्ञान। उत्टंकन, उत्टंकन होता है, उल्लेखन होता है, उल्लेपन होता है, तो अब क्या है ये उल्लेखन, क्या है, एक अक्षर पहले से है, है ना, वो अक्षर हम मुंह से बोलें, इसके लिए एक संकेत बना दिया गया, चाहे उल्लेखन के द्वारा हो, उल्लेखन के द्वारा हो, चाहे उत्टंकन के द्वारा हो। अच्छा, अब आप देखो कि ये जो हमारा ज्ञान है, वो केवल हमारे अंदर जो अनजानी वस्तु की कल्पनाएं हैं, तो पहले इंटर से अगर काटोगे, यहां से काटना शुरू करो कि मैं जीव नहीं हूं, यहां से काटो तो मैं लोक परलोक में, नरक स्वर्ग में जाने आने वाला नहीं हूं और मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, तो इसका फल क्या होगा कि आप अपने को देह मानते रहोगे और संसार में तो आसक्ति बनी रहेगी और अपने को ब्रह्म जानोगे नहीं। ये नास्तिक लोग भी अपने को जीव नहीं मानते हैं, वो ये जो शून्यवादी हैं या चारवाक हैं वो अपने को जीव नहीं मानते हैं, है ना। चारवाक अपने को जीव नहीं मानता, तो जीव नहीं मानता तो क्या मानता है, बोले देह मानता है, और देह मानता है तो खाओ पियो मौ बुलाओ, यही उसका सिद्धांत निकला। और वेदांति भी अपने को जीव नहीं मानता है, परंतु क्या जान करके इसने अपने को जीव मानना छोड़ा, बोले अपने को ब्रह्म मान जानकर तब जीव मानना छोड़ा। किसी ने भी आज तक अपने को जीव के रूप में देखा है? ये महाराज जो लोग जीव की फोटो लेकर के अखबारों में छपवाते हैं ना, ये या तो मूर्ख है और या तो बदमाश है, देही पत्नी इनकी हो सकती है। तो जब हम जीव का फोटो लेकर के अखबारों में छपवा रहे हैं, वो जीव की फोटो नहीं होती है, बोला। तो अब देखो, पहले अपने को ब्रह्म जानना और फिर जीव बने की मान्यता को छोड़ देना, छूट जाएगी अपने आप। और अपने को देह जानना और जीव बने की मान्यता को छोड़ देना, जो अपने को देह जानना और जीव बने की मान्यता को छोड़ना, इसका नाम नास्तिकता है, चार बात मत है। तो वेदांत जो है वो ये नहीं कहता कि तुम देह हो और जीव नहीं हो, वो कहता है तुम अनंत अद्वैत अखंड ब्रह्म हो। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला वो बहुत बढ़िया है। पहले तो ज्ञान का स्वरूप ये देख लो, यदि तुम्हारे ज्ञान का स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि इन्हीं शब्दों के द्वारा, माने इसी वाक्य के द्वारा, सत्यमसि अहम ब्रह्मास्मि इन्हीं वाक्यों के द्वारा यदि तुम्हारे अनुभव का उल्लेख, माने इसे जाहिर करना, अभिव्यक्त करना नहीं होता है, तो तुम्हें वेदांत का ज्ञान नहीं हुआ। यदि तुम्हें अपना अनुभव देख करके बताना हो, तो ये हमारा संस्कृत भाषा से मतलब नहीं है, किसी भी भाषा में यही जाहिर करना पड़ेगा कि मैं अनंत अद्वितीय अपरिच्छिन्न परिपूर्ण अखंड चैतन्य हूं, किसी भी भाषा में जाहिर करो यही करना पड़ेगा, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। भाषा चाहे कुछ भी हो, भाषा चाहे कुछ भी हो, परंतु अनुभव का उल्लेख होगा अपनी अद्वितीयता के रूप में, इसका नाम वेदांत होगा, बोला। और यदि ये नहीं है, केवल भय के रूप में उल्लेख हो, तो ये अद्वितीय ब्रह्म का बोध नहीं है। केवल ज्ञाता रूप में उल्लेख हो, तो ये भी अद्वितीय ब्रह्म का बोध नहीं है। केवल अज्ञाता रूप में उल्लेख हो, तो ये भी वेदांत का बोध नहीं है। अच्छा, तो बोले कि अब तस्मात, तस्मात तक सर्वम अभवत, तस्मात वेदना तद ब्रह्म सर्वम अभवत। इस ज्ञान का नतीजा क्या हुआ? इस ज्ञान का नतीजा हुआ कि वे ब्रह्म ही सब हो गया, सब मन भावाभाव साधारण। भावाभाव साधारण का क्या अर्थ है? कि भाव भी वही है, अभाव भी वही है, द्वैत भी वही है, अद्वैत भी वही है। ब्रह्म ज्ञान का फल ये हुआ कि सब कुछ वही है, भाव भी, अभाव भी, द्वैत भी, अद्वैत भी, मृत्यु भी, अमरता भी, ज्ञान भी है ज्ञान भी तो तुम्हें ऐसा आवेदन हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ आप देखो। यही एकांगी वेद मौके होगा कि विक्षेप नापसंद होगा, समाधि में आपकी रुचि होगी। अनिष्ट आपसे नापसंद होगा, इष्ट पसंद होगा। तो जीवन पसंद होगा, मृत्यु नापसंद होगी। यहां पसंद होगा, वहां नापसंद होगा। वहां पसंद होगा, यहां नापसंद होगा। ये कहीं न कहीं एकांगी वेद का स्वरूप ये है कि उसमें पसंदगी और नापसंदगी, अनुकूल और प्रतिकूल दो बन जाएगा। इसको अज्ञान बोलते हैं वेदांत में, इसी को अज्ञान बोलते हैं। यहां अच्छा वहां बुरा, वहां अच्छा यहां बुरा, अब अच्छा तब बुरा और तब अच्छा अब बुरा, यह अच्छा वह बुरा, वह अच्छा यह बुरा, है ना। समाधि अच्छी विक्षेप बुरा, ये बोलता है योगी। और विक्षेप अच्छा और समाधि बुरी, ये बोलता है योगी। और ये जो ब्रह्म है वो योगी भी है, भोगी भी है, और दोनों से निराला भी है। क्वचित शिष्ट हा, क्वचित भ्रष्ट हा, क्वचित भूत पिशाच, नाना रूप धरे योगी विचितार वही तले। कहीं शिष्ट है, कहीं भ्रष्ट है, कहीं रुद्र होकर प्रलय कर रहा है, कहीं विष्णु होकर पालन कर रहा है, कहीं ब्रह्मा होकर सर्जन कर रहा है, वही है आ रहा है। कहीं भूत प्रेत हो रहा है, स्मशान जाति हो रहा है, नारायण। और कभी वैकुंठवासी नारायण हो रहा है। ये समाहित भी है, विक्षिप्त भी है। और कहीं कभी स्वर्ग में इंद्र है, तो कभी नरक में जमराज है, तो कभी नारकी प्राणी है, कीड़ा भी है, वही है। तो तस्मात वेदना, ये जो ज्ञान हुआ कि मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, कि वेदो प्रतीति का विषय है। जो जो प्रतीति का अनुभूति का विषय है, एक साथ उसके अनुभव से जुदा नहीं है। तस्मात वेदना तद ब्रह्म सर्वम अभव। अच्छा, जो सर्वम है उसको क्या छोड़ना है और उसको क्या पाना है? छोड़ना पाना नहीं रहा ना, अनुकूल प्रतिकूल नहीं रहा ना, तो राजा देश कहा रहा। अच्छा, इसमें अस्मिता है और उसमें अस्मिता नहीं है, यह मैं हूं और मैं नहीं हूं, ये कहा रहा। तो ये बात बताई, तब सर्वम अभवत। तस्मात तब यह स्वर्ग शब्द का भावाभाव साधारण बोलते हैं। तो भावाभाव साधारण माने घट भी है और घटाभाव भी है। तो जितनी दूर में प्रपंच है, जितनी देर में और जितनी दूरी में और जिस रूप में ये प्रपंच है ना, वो भी ब्रह्म ही है। और जितनी दूरी में नहीं है वो भी ब्रह्म ही है। और जहां है नहीं, दोनों नहीं है, तो वहां भी ब्रह्म ही है ना। जो प्रपंच है सो भी ब्रह्म है, जो प्रपंच नहीं है सो भी ब्रह्म है, जो है नहीं दोनों से विलक्षण है, तो वो भी ब्रह्म ही है। जहां प्रपंच है वहां ब्रह्म है, जहां नहीं है प्रपंच वहां ब्रह्म है, है? और जहां है ना है नहीं, दोनों नहीं है, वहां भी ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कि जो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो मरण से विद्वेष क्यों है? और जीवन के राग क्यों? एक ही शरीर में अस्मिता क्यों? अरे मरे तो मरे, जिए तो जिए, जागे तो जागे, सोए तो सोए। तो ये सब सर्वमभव। अब किसी से बताया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैराभूत् जानतः तत्र दक्षिणम सर्वाणी भेदानी आत्मैवाभूत विजानक तत्र को मोह प्रस्तुत एक अक्षत यस्मिन सर्वाणि भूतानि इससे पहले जबकि सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम् ततो न विजिगुप्सते इसका नाम वेद है। वेदांत में सार्वकालिक सार्वदेशिक अकालिक अदेशिक सार्वजनिक सार्वरूपिक वस्तु का वर्णन है और इसके अतीत का भी वर्णन है और सब में एकत्व है। माने भेद की गंध नहीं है, भेद की गंध नहीं है तो राजद्वेष की गंध नहीं है, राजद्वेष की गंध नहीं है अस्मिता की गंध नहीं है। जब अविद्या ही मिट गई तो अविद्या क्षेत्रम उत्तर काम खेत ही नहीं रहा तो फसल कहां से पैदा होती। योग दर्शन ने अविद्या का खेत बताया है, अविद्या क्षेत्रम उत्तर काम अस्मिता राजद्वेष अधिनिवेश जो है उनकी पैदावार कहां होती है, ये कहां बोए जाते हैं, कहां पैदा होते हैं, इनकी खेती कहां होती है। अविद्या में अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। अच्छा तो अब यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वाणि भूतानि सर्वभूत सर्वभूत क्या से जो जो पैदा होता है तो सब भवंती की भूतानि जो होते हैं तो भूत कहते हैं, जो हैं उसको भूत नहीं बोलते, जो होता है उसको भूत बोलते हैं। और होता है मैं तरह कह रहा है तो विद्यमानता का वाचक है और जो है वो विद्यमान के परिणाम का वाचक है। अस्ति वैसे भाषा दोनों का एक है परंतु प्रयोग में फर्क है। अस्ति विद्यते भवति परिगमते लोग ऐसा और देखो आगे क्या मजा आता है जब भवति तब भूतमति भवति भविष्यमति भवति जो हो रहा है वो हो चुका है और होगा भी है और जो है उसमें न हुआ जुड़ा न होना जुड़ा और न होगा जुड़ा। अब है करके यदि है तो समझोगे तब तो विवेक करोगे उसका ज्ञान होगा और उस भय को भी यदि एक घंटे तक रखोगे अपने मन में डालते तो उनका है होगा वो और एक घंटे तक उसमें बैठोगे तो है नहीं है कि तुरती होगी। तो असल में जब है तुम होगे तब तो है सच्चा होगा और प्यारा होगा तो बिल्कुल भूखा होगा। जहां बोल कहां खड़ा हुआ, जहां अबोल कहां मनन रहा हुआ, बोल अबोल मध्य है जो भी तो जस वो है तस लक्षण कोई वो दृश्य नहीं होता, कभी दृश्य नहीं होता ऐसा परमात्मा। तो जस्तु सर्वाणि भूतानि प्रपत्ति आत्मनिर्व अनुपत्ति जैसे आकाश में चिड़िया उड़ती है ज्ञान हो, और उस भय को भी यदि एक घंटे तक रखोगे अपने मन में बांध के तो झुमका भय होगा वो, और एक घंटे तक उसमें बैठोगे तो है नहीं है कि तुलसी होगी। तो असल में जब है तुम होगे तब तो है सच्चा होगा, और प्यारा होगा तो वो बिल्कुल झूठा होगा। जहां बोल तहां खरावा, जहां अबोल तहां मन न रहावा, बोल अबोल मध्य है जोरी, जस वो है तस लखे न कोई, दृश्य नहीं होता, कभी दृश्य नहीं होता, ये सब परमात्मा। तो जस्तु सर्वाणि भूतानि स्वपत्यति आत्मनैव अनुपत्यति, जैसे आकाश में चिड़िया उड़ती है, जैसे रोशनी में छोटे छोटे धूली के कण दिखाई पड़ते हैं, जैसे आकाश में पानी की बूंदें झरती हैं, जैसे आकाश में आग की चिंगारियां उड़ती हैं, जैसे आकाश में सूरज की किरणें बिखरती हैं, ऐसे अपने स्वरूप में आत्मनैव, ये संपूर्ण प्रपंच एक ब्रह्मांड, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है वो महानारायण के एक एक रोम कूप में, महानारायण के एक एक रोम कूप में ब्रह्मा विष्णु सहित कोटि कोटि ब्रह्मांड महानारायण के एक एक रोम कूप में रहते हैं। श्री भगवान नारायण, अब देखो अपना स्वरूप, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, अपने आप में सब सर्वभूतेषु च आत्मानम्, सब में अपना आप। अब इसका फल क्या होगा? तो बोले ये ज्ञान जिसको हो गया वो ततो न विजुगुप्सते, वो जब उसने देखा कि सब मुझ में और मैं सब में और मेरे सिवाय और कुछ नहीं, तो जो विजुगुप्सा थी, घृणा थी ना, जलानी थी, घृणा थी, निंदा थी, है ना, वो मिट गई। न विजुगुप्सते, निंदा घृणा गुलानी बिल्कुल मिट गई। तो फिर क्या हुआ? यस्मिन क्या है, आत्मैवाभूत विजानतः, यस्मिन, यस्मिन शब्द का क्या अर्थ है? यस्मिन ज्ञान काले, वृत्ति व्याप्ति काले, ये वेदांतियों का पारिभाषिक शब्द है, वृत्ति व्याप्ति काले, जिस समय ब्रह्म ज्ञान का उदय और अविद्या की निवृत्ति होती है, वह कल्पित क्षण, बोला कल्पित क्षण हो, क्योंकि क्षण तो कल्पित ही होता है, तो अविद्या मूलक ही है। अविद्या में बैठ करके हम क्षण की कल्पना करते हैं, तो जब अविद्या में बैठ करके कल्पना करते हैं तब ये बोलते हैं कि जिस क्षण में हमारी ये विद्यमान अविद्या को निवृत्त करने वाली विद्या उत्पन्न होकर अविद्या को निवृत्त करेगी, उस क्षण में तो क्या होगा? तो सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, विजानतः वो जो विज्ञानी पुरुष है, विजानाति इति विजानन तस्य विजानता, विजानता विज्ञानवता विज्ञान स्वरूपस्य पुरुषस्य सर्वाणि भूतानि आत्मैव सर्वाणि भूतानि अभूत, सर्वाणी भूतानी आत्मई व ना भूवन। देखो एक बोलने की भंगी शैली देखो, सर्वाणी भूतानी आत्मई व ना भूवन किंतु आत्मई व सर्वाणी भूतानी अभूत। अभूत एक वचन क्रिया है, उसका कर्ता एक वचन आत्मा है और सर्वाणी भूतानी बहुवचन है। जब आत्मई सब हो जाता है, ये बड़ी विचित्र माया है। देखो चाहे करना हो चाहे होना हो, बिना चेष्टा रूप प्रयत्न के न करना होता न होना होता। कोई भी चीज बदलेगी तो उसमें कोई न कोई कृति तो होगी ही होगी, बिना कृति के कोई वस्तु बदल नहीं सकती। तो यदि आत्मा संपूर्ण प्रपंच के रूप में बनेगा तो आत्मा में कोई न कोई कृति स्वीकार करनी पड़ेगी, कोई न कोई चेष्टा, कोई न कोई प्रयत्न, कोई न कोई परिणाम। बोले ठीक है जी, आत्मा में परिणाम तो होता है, सर्वभूत तो बन जाता है, लेकिन सदैव वेदांत किसी एकत्व तो बुद्धिर न व्याहन देते। ये आत्मा ही है, इस बुद्धि का व्याघात नहीं होता, ये बुद्धि बनी रहती है। कहें तदपि कूटस्थ सत्यम न भवति, ये भी कूटस्थ सत्य नहीं है। तरी किम भवति, तो परिणाम सत्यम भवति, ये तो परिणाम ही नित्य है, कूटस्थ नित्य नहीं है। तो ये जो मालूम पड़ता है कि जो मैं जागृत में, जो मैं सुषुप्ति में, सोई मैं स्वप्न में, सोई मैं जागृत में, सोई मैं स्वप्न में, सोई मैं सुषुप्ति में, ये जो मालूम पड़ता है कि ये तत्व की बुद्धि है ना, यही कूटस्थ सत्य है। क्या नहीं नहीं, ये कूटस्थ सत्य नहीं है। सब कूटस्थ सत्य क्या है? अरे वो तो समझने की प्रक्रिया है भाई, वो तो समझने की एक शैली है, एक समझने का एक ढंग है। जहां किंचित भी उत्पत्ति और प्रलय का संबंध होगा, उस वस्तु में परिणाम जरूर जरूर होगा, वो कूटस्थ नहीं हो सकता। और आत्म चैतन्य जो है, ये कूटस्थ चैतन्य है, अपरिणामी चैतन्य है। ये सर्वाणी भूतानी अभूत कहने का अभिप्राय क्या हुआ? तो अभूत कदाचित भूते काले, सर्वाणी भूतानी अभूत, क्या किसी भूतकाल में ये सर्वभूत हो गया अभूत? अथवा इदानीं भवति, अथवा अग्रे भविष्यति, अथवा इस समय ये सारा भूत बन रहा है, ये आगे सारा भूत बन जाएगा, तो ये नहीं है। आत्मा ज्योता क्यों है? और जैसे स्मशान में भूत प्रेत बिना हुए भागते हैं, वैसे के भूत प्रेत महाराज पुंलिंग न होने पर भी नपुंसक, ये जो स्मशान में जो भूत प्रेत होते हैं पुंलिंग होते हैं, और ये जो भूत प्रेत है ये नपुंसक है, उनसे तो कुछ बच्चा भी पैदा होता है। और ये जो भूत प्रेत है इनसे जो बच्चा पैदा होने वाला है, बिल्कुल एक कार्य रूप है, कार्य रूप है नहीं है। तो ये कैसे हुआ? बड़े विज्ञान पर आश्चर्य है, पूर्वता भूत नहीं है वो, आत्मैया भूत पूर्वता, आत्मैया भूत विपूर्वता, विपूर्वता माने विक्रियापन्न हुआ आत्मा और ये सब हो गया। कभी कुछ किया उसने और सब हो गया नहीं, विजानता जानते ही सब हो गया, जिसका अर्थ ही है कि वो पहले से सब कुछ था। सब कुछ बना नहीं था, पहले से ही सब कुछ था जान गया। तो अब जब ये हुआ कि सब अपने हैं, सब अपना स्वरूप है, तो तत्र दो ग्रह सत्त एक अनुभव्यतो। अब लोग उस विज्ञानता का फिर से स्पष्ट किया कि केवल विज्ञान से तो हो गया, परंतु किस विज्ञान से हो गया? विज्ञानतम अर्थात एकत्व अनुपश्यता। ये दोनों सच्ची विभक्ति की एक वचन है, सामानाधिकरण है दोनों। विज्ञानत अर्थात एकत्व अनुपश्यता, जिसको ब्रह्म विज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस ब्रह्म विज्ञान का स्वरूप क्या है? एकत्वानुदर्शन। अच्छा, एक और लो, एकत्व दर्शन नहीं, एकत्वानुदर्शन। एकत्व की दृष्टि अपनी ओर से बनाई नहीं गई, जैसा एकत्व है उसका अनुदर्शन हुआ। दर्शन दृष्टि प्रधान होता है, और अनुदर्शन जो है वो जैसी वस्तु है वैसी देखी गई, एकत्व का दर्शन हुआ। अब बोले एक मोह कह चाहे का संदेह ये है कि ये आम बना रहे हैं, बना रहे हमारा रहे, यही तो बहुत गर्व है ना, वो बैठक से मन जो चीज कभी न होने वाली हो, जब हम वैसा चाहने लगते हैं तब वो होता है। हमारे बाल हमेशा काले ही रहें, सफेद न हो, हम हमेशा जवान ही रहें, बुद्धे न हो, है ना, हमारा बच्चा हमेशा गोदे में रहे, बाहर में जाए, किसी का नाम मोह है। मोह मोह वैश्विक से खुद की विपरीतता को मोह कहते हैं। अब यदि हम ये चाहें कि ये काम ऐसे ही बना रहे तो हो गया मोह। अभी कहते हमने तो एकत्व तो देख लिया, एकत्व तो क्या देख लिया, कि जब आम नहीं था तब जैसा था, आम में दौड़ लगने पर जैसा हुआ, फिर तिकोरा लगने पर जैसा हुआ, छोटे छोटे मिर्च के दाने के बराबर, बेर के बराबर, बड़ा होने पर जैसा हुआ, पकने पर जैसा हुआ, खाने पर जैसा होगा और सड़ जाने पर जैसा होगा, वो तो सब ये गई एकत्व तो मनुपस्थ्यता, सब एक शरीखा अपना आत्मा ही है। ये तो बिल्कुल सपने का खेल जैसे होता है, केवल प्रतीति मात्र है। वो तो हुआ, अब वो कैसा, अरे हाय हाय मर गया, अरे जैसा जन्मना था वैसा मरना। एक आदमी सुना है ना आपने, एक आदमी रोने लगा कि हाय हाय हमारा खाता तो वो दे गया, तो सुना ही होगा। तो किसी ने पूछा, भाई खाता तुम्हारा कैसा था, कहां से लिया था, उसकी हुलिया बताओ, पता बताओ। बोले वो तो मैंने उसी का चुराया था, ये उसका हुलिया है ना, तो खाता तो उसी का था। जिस दिन उसको चुरा करके तुमने अपना माना, उस दिन दुख आया, और फिर खाता अपनी जगह पर लौट गया, इसलिए तुमको दुख मानने का क्या कारण है? अव्यक्तादि भूतानी व्यक्तम अधिगानी भारत, अव्यक्त निधान ने वो तत्र का परिदेवना। जब बच्चा नहीं था तब तुमको है ना, उस समय तो चाहते थे कि जल्दी बच्चा ना हो। आजकल युवक युवती मिलते हैं ना तो कहते हैं महाराज अभी तो विवाह हुआ है, अभी दो चार बरस मौज करेंगे, बच्चे की क्या जरूरत है, बोलते हैं जो दवाई खाते हैं। सरकार परिवार नियोजन के लिए बड़ा भारी प्रयास करती है। अच्छा लोग तो पहले तो सोचते हैं कि बच्चा न हो। अच्छा बच्चा नहीं था तब तो दुखी थे कि सुखी थे? उस समय तो बड़े मौज में थे, पढ़ते थे, खेलते थे, खूब हंसते थे, खेलते थे। अब महाराज क्या हुआ, बड़े हुए तो ब्याह होने पर भी चाहते थे कि मौज करें, जल्दी बच्चा न हो। उसके बाद बच्चा आ गया। जब आ गया तब बोले हमारा है ना, अब वो हमारा कैसे हुआ, उस पर किस न्याय से तुमने अपना हक कायम किया, ममत्व कायम किया, वो कौन सा कानून है, है? कि एक अनादिकाल से जो जीव चला आ रहा है और पहले किसी तुम्हारा, पहले तुम्हारा बाप भी हो सकता है और दादा भी हो सकता है, और वो मर के चंद्रलोक में गया है और चंद्रलोक में से जाकर के पानी के साथ लौटा और लौट के किसी बीज में आया, बाप के शरीर में आया, माँ के पेट में आया और अब निकला, तो तुम बोलते हो मेरा कौन सा कानून है, मेरा गैर कानूनी ढंग से तुमने उसको मेरा माना। पैसे की भी यही हालत है नारायण, कोई कानून नहीं है और फिर मेरा माना तो माना, अब बोलते हो कि मेरा बना रहे बोल दिया, और फिर उसके जाने पर जार बेजार सिर पीट के छाती पीट के महाराज रोते हो, घर में कोई रोने वाला ना हो तो किराए पर दूसरों को बुला के भी रुलवाते हो, है ना। दिल्ली में महाराज पहले आठा खाने में घंटे भर के लिए रोने वाली मिलती थी, मातम पुष्टि करने वाली, तो पांच दस आठा खाने में ली और अपने साथ लेकर हो, किसी के घर में कोई मरा हो तो मातम पुष्टि करने के लिए जाती थी, क्योंकि खुद तो उनकी आंख में आंसू आते नहीं थे, रो नहीं सकती थी, तो वो आठा खाने वाली किराए वाली जाके छाती पीट पीट के रोती थी, हाय रे मेरे जिरना, हाय रे मेरे राजा, है ना, हमें जान है न पहचान है, न जान न पहचान, और वो अठन्नी अठन्नी रुलाती थी। वो कौन सा कानून, कौन सा कानून ऐसा है जिसके कारण मनुष्य शोक करता है। तो जो महाराज ये जान गया कि जीना भी अपना आत्मा है और मरना भी अपना आत्मा है, यस्मिन जिस विद्या का उदय होने पर वृत्ति व्याप्ति काल में अविद्या की निवृत्ति होने पर सब जो कुछ है, जो कुछ भास गया, जो कुछ भास रहा है, जो कुछ भासेगा, तीन काल तीन लोक, जो कुछ दृष्टा दर्शन दृश्य, जो कुछ भास गया तो सब अपना आपा है, भास रहा है तो अपना आपा है, भासेगा तो अपना आपा है, तीन काल अपना आपा है, है? और अंतर बहिर और अंतराल देश तीन देश अपना आपा है, है? और दृष्टा दर्शन दृश्य अपना आपा है, जब जिसके लिए सब अपना आपा है तो उसके लिए शोक और मोह कहा, क्योंकि एकत्व तो मन पश्चिम रहा, उसके अद्वैत का, अद्वैत का दर्शन हो गया। ओम शांति। ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्ति मध्ये कार्यांतरम वारयन्ति। भवन्ति भविष्यन्ति च आत्मनिव अनुपस्थिति, जो कुछ हुआ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो सब अपने आप में ही हुआ हो रहा है और होगा, उसकी कोई पृथक सत्ता नहीं। आत्मन्येव सर्वाणि भूतानि, आत्मन्येव सर्वाणि भवन्ति, आत्मन्येव सर्वाणि भविष्यन्ति। अपने आप में ही सब हुए, अपने आप में ही सब हो रहे हैं, अपने आप में ही सब होंगे, अर्थात अपने स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक आत्मा से पृथक इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आत्म ही सर्वरूप में ध्यान हो रहा है। जो सपना आ रहा है, सब अपने आप में है। सपने का खेल है। गंभीर से गंभीर घटना जीवन में हो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद भूल जाते हैं। जैसे सपना भूल जाता है ऐसे ही भूल जाते हैं। कभी कभी बड़े प्यारे प्रसंग आते हैं जीवन में और ऐसा लगता है कि अब जीवन भर इसका सुख याद रहेगा, तब थोड़े दिनों में भूल जाते हैं। कहीं बड़े बड़े अप्रिय प्रसंग आते हैं और अब तो आपको जिंदगी भर के लिए रोना हो गया। हमारे सामने ऐसे लोग बात करते हैं कि अब तो महाराज हमारे जिंदगी भर के लिए रोना ही रोना हो गया, पर थोड़े दिनों के बाद हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा काम करते हैं। जैसे सपना छूट जाता है वैसे ही जीवन की बातें भी छूटती चलती हैं। तो देखो, आत्मनिवानुपश्यति, पहले आत्मनिव का बिल्कुल मोटा मोटी अर्थ लो। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनिएव अनुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाभूत विदानतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विदानतः। अच्छा, तो ज्ञान हुआ विदानतः पुरुषस्य, पहली बात यह हुई कि ज्ञान हुआ। विज्ञान अवतः, विज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, ये विज्ञान का क्या स्वरूप है? यस्मिन् विज्ञाने सति, जिस विज्ञान के होने पर सर्वाणि आत्मैव सर्वाणि भूतानि अभूत, अपना आत्मय सब कुछ हो गया। तो यह समझो कि जो कुछ है सो शरीर के भीतर ही है, बाहर नहीं। एक अर्थ ये समझो, शत्रु है तो मन में, मित्र है तो मन में, अपना है तो मन में, पराया है तो मन में, और सब दावे झूठे हैं। वो दो मन माने की बात, ये देश काल और वस्तु एक साथ ही छूटते जाते हैं, एक साथ ही बनते जाते हैं, एक साथ ही आते जाते हैं, बिल्कुल सपने की वस्तु की तरह। जैसे स्वप्न में घड़ी की सुई चल रही है, सेकंड पर सेकंड, सेकंड पर सेकंड आते जा रहे हैं, तो उसका दृश्य भी चलता जा रहा है और उसका स्थान भी बदलता जा रहा है। कि स्वप्न का दृश्य, दृश्य के साथ स्थान और काल, ये युगपत प्रतीत होते हैं और बदलते हैं। अच्छा, सिनेमा के पर्दे पर आप कोई दृश्य देखें तो घड़ी की सुई भी घूम रही है, आप लोग तो देखते ही होंगे, जानते होंगे, वहां पर झट घंटा हो जाता है, दो घंटा घड़ी में दिखा देते हैं, तीन घंटा हो गया, पांच घंटा हो गया। तो स्थान भी बदलता जाता है। अच्छा, उसमें ऊंचाई निचाई भी मालूम पड़ती है, ये पहाड़ है और ये गड्ढा है, ये पास है ये दूर है, ऐसा भी मालूम पड़ता है। और व्यक्ति भी जो दिखाई पड़ता है वो बदलता जाता है। तो बिल्कुल आत्मा के पर्दे पर और ये मन के रंग में रंगी हुई आत्मा की ही रोशनी से ये सारा भीतर ही ये सारा का सारा दृश्य दिखता है। तो चारबाक भी कहता है कि सब कुछ शरीर के भीतर ही है, बौद्ध भी कहते हैं कि सब कुछ शरीर के भीतर ही है। अब और तो हम क्या सुनावें, न्यायिक वैशेषिक के मत में भी ये सब का सब मन ही है, सांख्य योग के मत में भी सब का सब मन ही है, और मीमांसा के मत में भी ये सब का सब मन ही है। कर्म का परिणाम तो मन में ही भोगने को मिलता है, और वेदांत के मत में भी ये सब का सब मन ही है। तो जैसे कोई बच्चा आपके साथ सिनेमा देखने के लिए जाए और कोई दृश्य उसके सामने आवे और बहुत पसंद आवे और वो कहे कि ये रह जाए, ये न बदले, और बदलने पर रोने लगे, और वो चाहे कि आगे ये दृश्य आवे और न आवे तो रोने लगे, तो ये उसका बचपन है। ठीक इसी प्रकार संसार में जब किसी बीतते हुए दृश्य को हम रोकना चाहते हैं, समय को, स्थान को, वस्तु को, व्यक्ति को, संबंध को, प्यार को, तो ठीक वही हमारी मनोवृत्ति होती है जो एक बच्चे की होती है। इसी का नाम तो अज्ञान है। ये जो बचपन की मनोवृत्ति है, बचकानी मनोवृत्ति है, इसके सिवाय अज्ञान और क्या होता है। हम लोग बच्चे को कहते हैं कि भाई अभी अज्ञान है ना, रोने लगा, तो अपने बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कि अभी अज्ञान है, ये परब्रह्म की है ना, ये आधारभूत परमेश्वर के पर्दे पर और आत्म प्रकाश से प्रकाशित होकर के है ना, अंतःकरण में जो फिल्म दिख रही है उसी पर्दे पर अंतःकरण की फिल्म जो दिख रही है ये ऐसी दिखती रहे, ऐसा मोह हो जाता है। तो ये तक तो मनोपश्यता। विज्ञान का लाभ क्या है, आत्मविज्ञान का लाभ क्या है, कि प्रयोजन की, पहले तो प्रयोजन की समता देखो। आपको एक मामूली सी बात सुनाता हूं। मेरी जन्मभूमि के गांव से स्टेशन, रेलवे स्टेशन 9 मील दूर। अच्छा, उन दिनों न तो बस चलती थी न तो सड़क थी, कच्ची सड़क थी तो बरसात के दिनों में पानी पानी भर जाता था। इक्के भी मिलते थे तो वो 9 मील दूर ही मिलते थे। स्त्रियों को जाना होता तो पालकी पर जाते या बैलगाड़ी में जाते, बरसात के दिनों में वो भी बंद हो जाता, बैलगाड़ी भी और पालकी भी बंद हो जाती। जैसे हमको कभी स्टेशन पर जाना हुआ तो हम ऐसा सुयोग बना के चलते कि यदि बनारस जाने वाली गाड़ी छूट जाएगी, पश्चिम जाने वाली गाड़ी छूट जाएगी, तो पूरब जाने वाली गाड़ी से जमानियां चले जाएंगे, हमारी तस्वीर है उन दिनों की, अब तो नहीं है, अब तो बनारस ही है। तो पूरब जाने वाली गाड़ी छूट जाएगी तो बनारस चले जाएंगे, वहां ये काम है बाजार का कर लेंगे, और पश्चिम जाने वाली बनारस जाने वाली गाड़ी छूट जाएगी तो जमानियां चले जाएंगे, और वहां कचहरी का ये काम है कई दिनों से पड़ा हुआ है वो कर लेंगे। अब दोनों काम सोच के स्टेशन 9 दिन चल के जाते तो वहां बैठते थोड़े, अब गए तो समान प्रयोजन दोनों ओर है, दाहिने भी और बाएं भी, तो कोई गाड़ी अगर छूट जाती दोनों में से तो कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा वो गाड़ी छूट गई कहां छूट गई, 9 मील जाने में तब घड़ी भी नहीं होती थी वो, तो समान प्रयोजन रख करके जब यात्रा करते तो दाहिने जाएं कि बाएं जाएं दोनों में कोई तकलीफ नहीं होती, गाड़ी छूट जाने की भी कोई तकलीफ हो, गाड़ी छूट जाने की भी कोई तकलीफ नहीं होती। आपने गीता में पढ़ा होगा यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बिजानता, वही बिजानता यहां देखो है ना, आत्मयाभूत बिजानता, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, तो विजानता एक ही है, उसका अर्थ क्या है कि दो आदमी को प्यास लगी थी, एक सज्जन थे वो गंगा जी में गए और खूब डकाडक पानी लेके गंगा जी से पिया, और एक सज्जन थे वो गंगा जी पर तो नहीं जा सके लेकिन घड़े में घर में पानी भरा हुआ था, उन्होंने भी 2-3 गिलास पानी गंगा जल का पी लिया। अब समझो तृप्ति में क्या अंत, एक ने गंगा जी की बड़ी भारी धारा में जल पिया सर्वतः संप्लुतो दखे, और एक ने उदपान में, एक ने प्याऊ कर गंगा जी का जल पिया और एक ने गंगा जी की बहती हुई धारा में जाकर जल पिया। तो जल पीने से जो तृप्ति होती है उसमें कहीं अंतर पड़ा क्या, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य अभिजानतः, एक व्यक्ति ने चारों वेद का अध्ययन किया, फिर ब्राह्मण आरण्यक का अध्ययन किया, फिर उपनिषदों का अध्ययन किया और अंत में उसने जाना कि अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, और एक था श्रद्धालु जिज्ञासु सदगुरु के पास गया, न चारों वेद पढ़ा, न ब्राह्मण पढ़ा, न आरण्यक पढ़ा, न तो उपनिषदों का स्वाध्याय किया, न ब्रह्मसूत्र पढ़ा, और उसको गुरु जी ने बताया कि देख तू जागृत स्वप्न सुसुप्ति का साक्षी है कि नहीं, कहे महाराज देह में मैं नहीं करना, देख परिच्छिन्न में मैं नहीं करना, और तू अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय और अहम अज्ञ मैं अज्ञानी हूं, इसका भी तू दृष्टा साक्षी है कि नहीं, या है महाराज है ना, तो जो कुछ कार्य कारण होता है उसका तू दृष्टा है कि नहीं, कहे तो जो कुछ तेज है, जो कुछ तेज है और जो कुछ जल है, जो कुछ पृथ्वी है, उसका तो दृष्टा है कि नहीं, कहे तो देख ये तेरा जो दृष्टा स्वरूप है ये ही देश काल वस्तु का भी दृष्टा है, इसलिए तू देश काल वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न है, तो तब मेरी अपरिच्छिन्नता के किस अंश में है ये सब महाराज, बोले अपरिच्छिन्न में तो अंश ही नहीं होता, तो तेरे कल्पित अंश में ये कल्पित पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, तेरे अंदर कल्पित काल में, कल्पित स्थान में, कल्पित वस्तु के रूप में ये दिखाई पड़ रहा है, तो कहां फंसता है। अब देखो चारों वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ब्रह्मसूत्र आदि का स्वाध्याय करने पर जिस वस्तु का ज्ञान हुआ, अपनी अपरिच्छिन्नता के ज्ञान मात्र से ही वो काम बन गया। तो अनंतानित शास्त्राणी स्वल्पायुर सिर में कोट गया। शास्त्र अनंत हैं, आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों हैं। तस्मात सारंभ जानी आप हंस क्षीर में तो इसलिए जो सार सार पदार्थ है उसको उसको जान लेना चाहिए। तो प्रयोजन की दृष्टि से देखो तो प्रयोजन इतना ही है। यदि अज्ञान बना रहेगा, यदि मूल वस्तु को नहीं पहचानोगे तो फिर भ्रांति हो जाएगी, क्योंकि भ्रांति का बाप अज्ञान है। और फिर से तुम अपने को अज्ञ मानोगे अज्ञानी, या अपने को भोक्ता मानोगे सुखी दुखी, अपने को कर्ता मानोगे पापी पुण्य आत्मा, अपने को वासनावान मानोगे लोक परलोक में जाने आने वाला, और अपने को पापी पुण्य आत्मा मानोगे कर्ता मानोगे, और अपने को जन्मने मरने वाला शरीर मानोगे। यदि अज्ञान बना रहेगा तो फिर ये भ्रांतियां हो जाएंगी कि मैं अज्ञानी हूं, मैं सुखी दुखी हूं, मैं वासना वाला हूं, मैं कर्ता हूं, मैं जन्मने मरने वाला शरीर हूं। ये भ्रांति फिर से हो जाएगी। और यदि एक बार अज्ञान ही मिट जाए तो चाहे अन्नमय में रहो चाहे प्राणमय में, और चाहे जागृत में रहो चाहे स्वप्न में, चाहे मनोमय में रहो चाहे विज्ञानमय में, तो किसी भी प्रकार कहीं भी भ्रांति नहीं होगी। एक बार अज्ञान मिट जाने के बाद कहीं भ्रांति नहीं होती, तो जीवन जो है वो निर्द्वंद हो जाता है। तो विधानता का अर्थ वही है, जवान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य प्राणतः। देखो बोलने की शैली देखो उपनिषद की, इसमें ये बात नहीं कही गई है कि तत्र किम कर्म, तत्र किम मनः, तत्र का बुद्धि, तत्र कह कामः, तत्र कह क्रोधः, तत्र कह लोभः, ऐसे नहीं है। ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। इसको जो लोग संसार में अपना मन रख करके वेदांत का स्वाध्याय करते हैं उनके समझ में ये बात नहीं आती है। एक देखो रामायण की बड़ी प्रसिद्ध बात है, भगवान रामचंद्र ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट फल छिद्र न भावा। तो भगवान ने कहा कि हमको पसंद क्या है तो निर्मल मन, और नापसंद क्या है बोले कपट फल छिद्र। तो भगवान ये भी तो कह सकते थे कि हमको काम क्रोध लोभ नापसंद है, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? भगवान जानते हैं कि काम क्रोध लोभ जो मन में आता रहता है और जाता रहता है उसका आना तो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। अच्छा, परंतु उसके बारे में भगवान के साथ जो कपट है छल है छिद्र है, कह दिया भगवान से कि देखो महाराज काम आ रहा है संभालो, है ना, ये देखो ये काम है, मुंह भगवान की ओर कर लो। और आया तो मन में काम और लोगों के बीच में बैठ गए निष्काम बनकर, है ना, मन में तो लोभ भरा हुआ है और त्यागी बन के बैठ गए, है ना, और मन में क्रोध भरा हुआ है और अहिंसक बन के बैठ गए। तो ये जो कपट खब छिद्र है ये तो आत्मा को आवृत करता है, ढकता है। और यदि निष्कपट भाव से भगवान के सामने निवेदन कर दें कि हमारे अंदर ये गलती है, किसी किसी का स्वभाव होता है महाराज दुनिया में कि वो जिंदगी में अपने अंदर कभी कोई गलती स्वीकार नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं तो हम पतित हो जाएंगे। तो इस तरह से मुकरने से तो कोई गलती से नहीं बचता है, गलती तो जिंदगी में 10 बार होती है, अच्छा, जो अपनी गलतियों को समझता है वो दूसरे की गलतियों को माफ भी करता है, ये भी है। और जो अपनी गलतियों को नहीं समझता वो दूसरों की गलतियों पर तो शेर हो जाता है और अपनी गलती को कहता है कोई गलती नहीं है। ये मनोविज्ञान की एक बात है। तो मनुष्य को मोह कपट छल छिद्र में भावा है ना, इस बात पर देखो कपट छल छिद्र ये भगवान को पसंद नहीं है। अभी मैं बात क्या सुना रहा कि सत्र को मोह कह शोका एक तो अनुपस्थ्यता है। मोह क्या है और शोक क्या है? असल में मोह जो है वो वर्तमान वृत्ति है और शोक जो है वो भूत विशेष वृत्ति है। मोह वर्तमान विशेष